Sziasztok, Anetka vagyok. Ez a Rádiókafé 98.6. Legyetek jók, legyetek szépek. Csókolom. Kérem, Madonna, Anetka. Itt van mindenki. És még Árpa Attila is itt van. És akkor a mozi ajánló blokkunk következik, de akkor emeljük előre az Argót, hiszen most autentikus forrásunk van hozzá, hogy ajánlja a filmet. Mit tudsz mondani az Argó című filmre? Azért végre, mert hiába adunk a filmnek egy Argó címet, ami egy A betűvel kezdődik. Mi? Senki nem vette előre. Nem, francba minden. Na, először is ugye Argó, tehát most tényleg tudjunk meg mindent azért a filmről. Ki játszik benne, hány perc, alapsztori. Rendező. Mint hogyha azt mondanánk, hogy Terminál, Tom Hanksnek pénzre volt szüksége, kitaláltak egy hülye sztorit a 9-11 kapcsán, újraforgatták, vagy csináltak egy ilyen baromságot, beletettek egy szerelmi szállat, és előkapott ja. Tom Hanks-t. Te neked kit kellett? És ott van két név, Spielberg és Tom Hanks. Igen. És volt egy fickó, akinek tapasztalata is, meg léje is elég sok volt, hogy Spielbergként ezt filmjelent. És ez a két név mégsem volt elég, hogy az Argó teljesen leverje nézőszámot. Na, hát akkor mi ez a film? A Terminál? Kérem, arról szól, hogy Viktor Navroszky, hogy... Az Argó. Jó. Na, Argó, 103 perc, a műfaj trash, meses, útjófilm, akcióvígjáték. A szereplők Kovács Lajos, Oszter Sándor, Görög László, Mucsi Zoltán, Serer Péter, Nagy Feró, és még sorolhatnám még sokan mások. A történet pedig röviden annyi, hogy egy B-kategóriás amerikai kalandfilm forgatókönyve alapján, azaz három csapat egy darab kincset keres, ami valahol Magyarországon el van ásva, és miközben egymást és a kincset keregetik, sok ártatlan ember értelmetlen halált hal. És ezzel lehet röhögni. Igen, és sokat lehet rajta röhögni. Szerelmi szál van benne? Nincsen. Az egész filmben pontosan 5 hölgy szerepel, abból egyet fejbe lövünk, 2 darab mesztelen, 1 darab lényegtelen, 1 pedig 82 éves. A mesztelen nő az miért kellett bele? Mert egy filmbe kell mesztelenül. Egyébként tényleg semmi más dolguk nincs, mint hogy ott ülnek mesztelenül és nézik a mézga a családot egy Cineplexben, vagy mi az Istenben. Wow! Na, ez nem jutott volna eszembe, hogy végülis a mesztelenő szál az így került bele. Kutyus? Kutyus van, persze, vágóképnek kutyus, kutyus, mesztelenő, gyerek, ilyen kell. És jó, a végén azért, egy flipper a delfin? Az egy dolog, hogy azok mind nem járnak jól. Delfin, mi? A puszta közepén delfin. Előtűnik egy delfin, de ott fuldoklik egy delfin a puszta közepén, és valaki oda is lelövi. Mondjuk Rúzsa Sándor. Tehenek vannak, jó? Jó, az jó. A magyar delfin. Magyar delfin. Igen, ez egy magyar film. Delfinek. Labdázó tehenek vannak benne. Tehenek vannak. Jó, azért kérdeztem rá a... De bocsánat, egy tehénárium az milyen lenne? Hogyha a tehén a magyar delfin. Mondjuk Sydney. Úristen. Sydney Dungar és a tehénárium. Azért kérdeztem rá a cicis nőre, mert hogy ahogy én láttam a Verkfilmet például, meg ahogy olvastam a kritikákat, nekem az jött le, hogy az általunk kultfilmeknek apostrofált mondjuk Guy Ritchie-s Tarantinos, vagy akár a szerb filmek közkedvelt vonulatából sikerült kicsipkedni azokat a kulcs jeleneteket, figurákat, karaktereket, illetve sztorikat, amiből végül is egy jó rázással a kalapból kijött ez a film. Viszont ezekben nincs cici. Erre nekem van egy válaszom majd Attila után, jó. De válaszol először Attila rá. Tarantinóban nincs cici, tényleg. Melyikben? Van jó cici. Kérdés, van? Nincs? Nincs. Egy darab sincs. Hogy nincs? Mindenki hát azért nem tudom, duxi közeli állapot azért van. Tehát... Hát jó, persze, csak cici nincs, mert ez azért feszegetem, mert... Te van. Van, azt Cseti. Mondja Cseti, hogy van, mert tudod, hogy ez a magyar könnyű. Filmek jellegzetessége volt mondjuk a 70-es években. Na, nem ugrik Reservoir Dogs. A 4 szobában van cici. Nincs. Nem? Nincs? Nem, ott csak spermát gyűjtenek, ugye, ezért. Női név Jackie Brown. Jackie Brown? Hol? Tényleg. Igen. De Niro éppen igen, megdolgozza. Saját, a... Bridget Fonda. Az van benne, de cici nincs. Így. Van. Tehát, hát megnézem még egyszer, megvan DVD-n. Na jó, mindegy. Egyébként ugye ez ennek volt egy ilyen kritikai éle a kritikákban, hogy panelekből építkező, meg klisékből építkező az Argó. De hát, hogyha belegondolunk, és tényleg nem csak a vendéglátó udvariassága mondatja velem, hogy azért egy Tarant, tehát a Ponyvaregényt, hogyha megnézzük egészen konkrétan, akkor pontosan azt látjuk, hogy lehet művészetet csinálni az újrafeldolgozásból. Igen, pontosan ez... a klisé közönségnek az újraértelmezése tud valamit. Az a helyzet, hogy vannak, akik értik azt a fajta humort, amit ezzel az egészen el akartam érni, és vannak, akik nem, ezt a bizonyos idézőjelet, amit végigviszek a filmben. Méghozzá azt, hogyha egy Tarantino egy Guy Ritchie-től, egy John Woo-tól, egy Kusturicától lopsz, vagy koppintasz, és én ezt ráadásul fel is vállalom. Nem mondom azt, hogy dehogy is tök eredeti az Argo, nem. Én ezekből összeloptam jó jeleneteket, de attól, hogy Balogh Tibi magyar ex-biztonsági őr egy széljackiben és cicanagdrágban elindul iszonyatos káromkodás közepette, és ezt az egész omást, amit felépítek a nagymesterek felé, szétkaszabolja a saját kis magyar mentalitásával, ez a lényege az egésznek, és akik azzal vádolnak, hogy lopok, koppintok, azok akkor vagy nem értették meg, vagy én nem csináltam elég egyértelműen. De a következő filmet ezeknek az embereknek majd úgy csinálom, hogy az én főgengszterem Gálvölgyi János lesz egy fekete bőrdzsekében és nagy aranyláncokkal, és az Irigy Hónem Irigy fogja őt kísérni, szóval hogy talán így meglepő. Feltűnik a bajor meg a kós. Igen, de nem akarom őket bántani, hogy előbb Covid sem szerettem volna bántani, ha ezt bárki félreértette volna. De Gálvölgyi bajor Irigy Hónem Irigye sem szeretném bántani, ez egy másfajta humor, ez nem az a humor, amiről az Argo szól. És egyébként akkor lesz következő film, hogyha most eléri a 100 000 nézőt? Vagy most filmrendező leszel? Hát ha eléri, ha nem, biztos, hogy lesz következő film, igen. Jövőre. Egy melankolikus, romantikus, véres. Ezért mondjuk nehéz téged elképzelni tanácsadóként, ugye? Nézd, ahogy a barátnőm szoktam mondani, kell a tető az új kecóra. Így aztán vannak olyan dolgok, amiket az ember bevállal. De az új munkahelyemre célzol, az persze nem ennyire egyszerű, azt azért jó ott lenni. Hát végül is a Gyurcsány Ferenc is a miniszterelnök tanácsadójaként kezdte, aztán hogy végzi? Na tessék. Nem? Hova jut? Nagyon hova szép. Jut? Nagyon szép. Maga a tévé karrier annak az már nem annyira. Szerintem azért még ejtsünk így búcsúzásképpen néhány szót erről az amerikai futballról. Ugye kötelességünknek tartjuk, hogy a hallgatókat tájékoztassuk arról, hogy a budapesti Farkasok, a ti csapatotok nemrégiben megverte 35-0-ra a Fishamend Oilers-t, és jól látom, hogy ez idegenbeli meccs volt, tehát kint Ausztriában mértettek ezt a csapást rájuk. És az első meccs, amit valaha játszottunk, hivatalos első meccs. Na, beneveztetek valami ligába ebből a csapattal, vagy valami drangadóba? Vagy ez egy barátságos mérkőzés volt, ahogy most a következő október 2-án is egy barátságos mérkőzés lesz, de ezek már azok a csapatok, akik ellen majd jövőre játszani fogunk az osztrák ligában. És nevezni, mint hogy magyar kézilabdába is neveznek osztrák női csapatok, meg ilyenek. Kénytelenek vagyunk, hiszen Magyarországon kettő csapat van, a Farkasok és a Debreceni Gladiátorok. Aztán kélezett bajnok. Emlékezett a régi hoki bajnokságra, amikor Fradi az után meg az Arról szóval egy magyar bajnokságot, ezt le tudjunk nyomni, de a kihívás az igazából az osztrák liga. Az osztrák liga pedig elsőre hülyén hangzik, hogy osztrák liga amerikai futball, de hozzáteszem, hogy a bécsi vikingek, az Európa bajnokok, akik effektíve NFL, amerikai NFL játékosokkal játszanak, akkor ez már rögtön másképp hangzik. És ezt a csapatot, ezt jól tudom, hogy te hoztad össze, vagy a te ötleteid, vagy ötleted, vagy indítványod alapján állt össze? Nem csak én, hárman voltunk, akiknek ez volt az álma, hogy egy futballcsapatot létrehozzunk, az egyik Dámosi Zsolt, ugye a boxmenedzser, másik Varga István, aki az összes eddigi amerikai futballpróbálkozást Budapesten végigcsinálta, meg én. És az egyik Super Bowl közvetítésre összetalálkoztunk, és áprilisban idén létrehoztuk a csapatot. És miért pont amerikai futball? Miért nem angol rögbi, aminek mondjuk már itt Magyarországon 15-20 éve már van hagyománya? Egyrészt talán pont azért, mert szeretek inkább olyasmibe belevágni, aminek nincsen olyan óriási nagy hagyománya, hogy ezt például a film is tükrözi, ugye, vagy egyéb más produkciók. Másrészt pedig az amerikai futballba szerettem bele. Imádom azt a sportot, a rögbisökre rosszat nem tudok mondani, azon kívül, hogy szerintem sokkal izgalmasabb a futball, többen a stratégia, az ütközés, csattanás, és hát a pompongörlök, a cheerleaderek. Azokat ne felejtsük el azért. Az is van nektek olyan? Azok is vannak, így van. Vannak, jó sokan. Attila. Csinosak is. Attila. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy meglátogattál minket, és azt gondolom, igazán kellemes másfél órát töltöttünk el, és gyere, minél többször. Hívjatok, és jövök. Jó van, aztán a filmhez sok sikert, a meccshez sok sikert, ja, általában... Nagy felhívás, menjetek moziba, emberek, nézzétek meg az Argo, tetszeni fog, rögni fogtok rajta. nézzétek meg, hogy lehessen róla valódi véleményetek, tehát nem csak a kritikákból elolvasva, mind nekünk bunkóknak. Úgyhogy mi is meg fogjuk nézni. Oké. Köszönjük még egyszer. Szia. Sziasztok. Szia. Rádió Café 98.6. Van barátod. A reklám van, minden van. Isten hozott a legek világában. Konyhai szagelszívó. Iszai, vamiskutá. A Rádió Café 98.6. Ciao. Eu quero ver você. Canta aí. Tô viajando na onda dessa menina que dá aula de inglês. Tô mapinho português. E vive rindo da minha ignorância. Mas a minha tolerância vai fundir a sua culpa. Vou te bater uma real. Bater um papo no café, vai! Vai ver se fala, por favor! Que já tem até uma IVA por causa do seu inglês. Eu não sei falar, também não sei entender. Sou suburbano, sou latino-americano. Sei quem é fulano, mas não sei quem é chicano. E o seu inglês? Fica pegando no meu pé, vai! Vou te bater uma real, vou dizer que sou um tal. Bater um papo no café, papo de jacaré. Vai ver se fala, por favor, a minha língua. Que já tem até uma língua por causa do seu inglês. Diz aí! Diz que vai me ensinar. Vinho português. E vive rindo da minha ignorância. Mas a minha tolerância vai fundir a sua cuca. Vou te bater uma real. Vou dizer que sou tá. Bater um papo no café. É papo de jacaré. Vai ver se fala, por favor. A minha língua que já tem até uma língua por causa do seu inglês. E o seu inglês fica pegando no meu pé. Vai! Vou te bater uma real. Bater um papo no café. Mas eu te falo, por favor, que já tem até uma língua por causa do seu inglês. E aí? Uau, uau, uau, uau! Vamos lá, eu quero ouvir. Diz que vai me ensinar. Que vai me ensinar. O que que essa garota tá querendo me dizer? I love you, meu sussu, merci, meu sussu, isso é francês e não em inglês. Não, não, não, eu quero mais não. Oh boy, bem querido. Não, sai pra lá, eu desisto, eu desisto. Szerda, 3 órás menet két nővel, akiket mindenki meg akar barátkozni. Benne gólya hozza mamáknak, mamáknak és papáknak. Önkényeztető, wellness mindenkinek. És Szex és Café a Maxima szerkesztésében este 7-től 8-ig. Szexerdasz, ne védekezz, úgy is terjed. Minden szerdán délután 5-től 8-ig a délutáni kávéházban Dus Polettel és Veres Dórával. Van kedved? Rádió Café 98.6. Van barátod. Mix. Mix. Tippjátékunk következik a Szerencsejáték RT támogatásával. Halló, halló, ez itt a Mix Tippjáték a Café Oléban Gáborral és Lacival, valamint Joe-val a pult mögött, illetve Chatmannel. Chatmannel és két játékosunkkal, Lacival. Szia, Laci. Hello. És Bálinttal. Szia Bálint. Hello. Na gyerekek, nagyon egyszerű a kérdés, meg kell tippelni azt, hogy hány, és akkor utána pedig, aki közelebb van, az nyer egy szerencsekártyát. A kérdés. Teljes kérdés így hangzik, hány magyar olimpikon indul a paralimpiai játékokon? Laci, te válaszolsz először. 42. 42, Bálint? 60. 60. És a helyes válasz az 38, úgyhogy Laci, te nyerted meg Bálint, a nagyon sajnáljuk szerencsekártyát. Bálint majd legközelebb. Köszi. Jövő héten szépen. Tudod, Bálint. Oké. Okay. Na, szia. Laci, te ne tedd le, nyertél 3000 forintot egy szerencsekártyán, ugye? Igen. Már egy 3000 forint értékű szerencsekártyán. Bizony, és a hétvégén meg másfél milliárd az ötös. Nem kell kiszámolnunk, ugye, hogy hány ezerszeres pénzt nyerhetsz ezzel az egy jó válasszal. Megint nem is tudnánk. Igen, de azért valahol ott az 50 és az 500 között van. Igen. Majd 100%-ot jutatok belőle, hogyha nyerek. Egy visszakopogott. Ezt adáson kívül akartuk kérni, de... Úgyhogy ne is tedd le a telefont, jó? Fölveszünk okay, az adataidat, személyigazolvány számodat, lakcímedet, mindent, hogy majd elmehessünk a pénzedért. Csinálunk egy ilyen izét, egy uzsora szerződést, jó? És akkor semmiképpen nem menekülhess, és akkor... Jó? És akkor játsszál bátran. Na, gratulálunk. Köszi, ne tedd le még egyszer. És mi még megörvendeztettünk majd benneteket. Egy slágergaranciával. Hallgassuk meg, mi hallható ebben a fél órában. 3-4 órában lesz a Broad Souls. A Phase Action-től. Aztán őt követi majd Moloko. És a Time Is Now. És még, ha belefér, akkor Fate lesz. És a Weapons of Mass Destruction. Ez igen. Szóljon hát a Phase Action. Akkor most itt a Café Oléban. Jövünk vissza nem sokára. Bizony. Addig is 0629986986-on szólhattok Csetihez, aki válaszol lelkesen, ízlik a billentyűzői alatt. Vagy megpróbálkozhatok a 312-3000-rel. Vagy topikunkkal a www.radiocafe.hu-ban. Igen, és hát vagy táncolhattok 4 percig. I can feel there's a path that is leading me home. And I found my mind is a sanctuary from the world outside and its evil deep. I believe that I found deep inside there is hope. And now you know. There's a feeling that comes and it goes that you live for. There's a way you can hold all the keys to your life. Cause I found my mind is a sanctuary from the world outside and it's mystery. I can be just a one and a peace-loving man. And you know you can. Mm-hmm. found my mind in the sanctuary from the world outside and its evil deed. I believe that I found deep inside there is hope. And now you know. Sziasztok, Delhusza John vagyok. Most már én is a Rádió Cafét hallgatom. Biztos a mese miatt, Johnny. Ez az esti mese a Rádió Café 98.6-on. A címe: Jegeske repülni tanul. Jegeske, a jeges medve, bocs, egyszer így szólt a mamájához. Repülni szeretnék. Próbáld meg, mondta a mamája. Lehet, hogy neked is sikerül. De nem tudom, hogyan kell repülni, sóhajtott Jegeske. Mamája kedvesen megcibált a fülét, és a sziklán üldögélő sirályokra mutatott. Figyeld meg, hogyan repülnek a madarak. Ők tudják, hogyan kell. Én addig elmegyek halat fogni. El is ment. Jegeske pedig ott maradt egyedül, és elkezdte figyelni a sirályokat. A sziklán üldögéltek, rikoltoztak, aztán a jegesmedve, bocs, feje felett repkedtek. Jegeske szomorúan figyelte őket, és az ég felé emelte hegyes orrocskáját. Most mi? Biztosan csak nekifutásból lehet felszállni, gondolta Jegeske. Elkezdett hát ő is szaladni a havon, de ahelyett, hogy felrepült volna, keresztül bucskázott a fején, és végiggurult a parton, úgyhogy egészen elszédült tőle. Nem, ez még nem az igazi, gondolta Jegeske. Feltápászkodott, lerázta a havat a bundájáról, és visszacammogott ahhoz a sziklához, amelyen a sirályok rikoltoztak. A szikláról kellene megpróbálni, ahogy a sirályok is csinálják. Nekik mindig sikerül felrepülni, gondolta neki bátorodva Jegeske. Nagy nehezen sikerült felkapaszkodni a sziklára, de úgy félt, hogy még a szemét is becsukta. Aztán meglengette a karját, és ugrott. Az volt a szerencséje, hogy egy hóbuckába ugrott, és így nem ütötte meg magát nagyon. Kimászott a hóbuckából, és ezt dörmögte. Erről a szikláról csak a földbe lehet szállni, de én az égbe akarok felrepülni. Aztán Jegeske megállt egy pillanatra, mancsával megvakarta a fejét, és így szólt. Világos, hogy a madarak azért tudnak repülni, mert van szárnyuk. Megvárom én is, amíg kinő a szárnyam. És akkor innen együtt. Igen. Addig pedig megtanulom a mamától, hogyan kell halat fogni. Szervusztok, gyerekek! Jó éjszakát, fogjatok halat! És ne ugráljatok! You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. Tell me your care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. On a promise, a daydream yet to come. Time is upon us. Oh, but the night is young. Flowers blossom in the winter time. In your arms. Műsorismertetés következik a Viaszat 3 ma esti kínálatából. Második mai Viaszat 3 programajánlónkban egyetlen egy darab programot szemeltünk ki, ez pedig nem más, mint a Bajnokok Ligája heti magazinja. Igen, ezt figyeljétek, hogy fogom mondani ezeket. 23 óra 45 perckor. Igen. Gábor nagyon szereti a labdarúgást. Imádom. Ezért föl fog nekünk most olvasni, hogy mi lesz ennek a műsornak a tartalma. Nos, hát azok az események, amik a múlt héten történtek a Bajnokok Ligájában, például az, hogy kezdjem minden olvasni, azt mondod, jó. Az olasz állami televízió információi szerint elképzelhető, hogy kizárják az AS Rómát a Bajnokok Ligájából, hopp, mert a klub szurkolói egy öngyújtóval megsebesítették a szerdai Róma Dinamo Kijev meccs játékvezetőjét, Anders Frisket. Így bizony. Hú, ez nagyon durva. Nagyon jó. Az UEFA várhatóan szeptember végére hozza meg a példás döntést. Bizony, és meg a hét nem igazából a pályához vagy játékhoz kapcsolódó eseménye az is, hogy lemondott Camacho most a hétvégén a Real Madridnak az edzője. Igen. 6 mérkőzés után állt föl, hiszen a hétvégén, ugye először a múlt héten 3-0-ra a Bayer Leverkusen lerendezte a Real Madridot, ugye egy nagyon-nagyon finom, vagy nagyon sima 3-0-ra. És aztán az Espanyoltól kaptak egy 0-ra. Látod, Gábor, látod? Figyelek. Hogy? Csodában, ebben a szemem rajta eredmények voltak még a BL-ben a múlt héten. Simán. Hadarom, tekerem, igen. És aztán utána, amikor elfogy a levegőm, vedd át, kérlek. Rendítsek. Liverpool, Monaco 2-0. Deportivo La Coruña Olympiacos Pireus 0-0. AS Roma Dinamo Kiev 1-0. És ugye félbeszakadt a mérkőzés, a fejbe dugták. Jaj, ez volt az a bizonyos. Egyébként ez nem olyan volt, ez ilyen rendes metrofogantyú, szerintem ez egy ilyen talpas asztali öngyújtó lehetett, mert öntött vas. Hát ez a római olimpiai stadion, tehát ott azért van futópálya, meg mit tudom nagyot én. Kellett dobni. És úgy dobták meg, hogy, és látszott az újságban, hogy ennek a Frisknek az arcán tényleg ömlött a vér, és térdelt, nem tudott magában mit kezdeni. Oh my god. Na, Bayer Leverkusen, Real Madrid 3-0. Bizony. Ajax Amsterdam, Juventus 0-1. Maccabi Tel Aviv, Bayern München 0-1. Olympic Lyon, Manchester United 2-2. Fenerbahce, jól mondom, Fenerbahce. Sparta Praha 1-0. Azért is, mert most a törökökről fognak dönteni, hogy uniós honfitársaink lesznek-e nem sokára, tehát azért kell megtanulni török neveket. Hát most kint volt egy megfigyelő, és most általában nem. Emberi jogilag nem. Igen, jogilag nem, asszonyokat bánták. Focilag már bevehetnénk őket. Arsenal, PSV Eindhoven 1-0, Panathinaikos Rosenborg 2-1. Celtic Glasgow, FC Barcelona 1-3. Shakhtar Donetsk, AC Milan 0-1, Internacional Werder Bremen 2-0, FC Valencia, RSC Anderlecht 2-0, FC Porto, CSKA Moszkva 0-0, és végül Paris Saint-Germain, Chelsea 0-3. Igen, a Chelsea. Ez egy jó meccs volt általában. Igen. Mondták a barátaim. 0-3-ról az észre. Na hát akkor ez lesz 23:45-kor ma a Viaszaton. Ez lesz ma este a Viaszat 3-on. Ezek után két dolgot tehetsz. Vagy nézed a Viaszat 3-at, vagy nézed a Viaszat 3-at. Where's a long-range weapon, a suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you're far away, son, or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could a Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat. I knew he was leaving. He sat on my bed, told me some facts, son. I have a duty calling on me. You and your sister, be brave, my little soldier. And don't forget all I told you. You're the mister of the house, now remember this. And when you wake up in the morning, give your mama a kiss. Then I had to say goodbye. In the morning, woke mama with a kiss on each eyelid. Even though I'm only a kid, certain things can't be hid. Mama grabbed me, held me like I was made of gold, but left her in the stories untold. I said, Mama, it'll be alright when Daddy comes home tonight. There's a long-range weapon, a suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you're Solaway's son or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage, overcome. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is a weapon of mass destruction. My story stops here. Let's be clear, this scenario is happening everywhere. And you ain't going to Nirvana or Farvana. You coming right back here to live out your karma with even more drama than previously. Seriously, just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free? And we refuse to see that people overseas suffer just like we. Bad leadership and egos unfettered and free. Feed on the people they supposed to lead. I don't need big people to pray and wait for the Lord to make it all straight. There's only now to do it right. Cause I don't want your daddy. Leave your home tonight. Rádió Café 98.6. Van barátod. Capriccio. Rádió Café 98.6. Klasszikus zenei kávészója. Minden hétfő este 9-kor Zsoltos Dáviddal és Nagy Bálinttal. Régi zene egy modern rádióban. Klasszikus tekerés. Fel Széles hírek. Régiónk világa. Lendületesen nő a román mobiltelefonpiac. A térségben a szlovéniai magyarok helyzete a legjobb. Véget ért a 4,5 hónapig tartó Kárpátok túra. Sziasztok, Szabados Tímea vagyok. A régió hírei következnek részletesen. Gyors ütemben nő a román mobiltelefonpiac. Míg 2002-ben a lakosság 20%-a rendelkezett mobiltelefonnal, ez a szám tavaly már 32% volt. Szakértők szerint jövő év végére a románok 58%-ának lesz mobiltelefonja. A román mobil távközlési vállalatok által készített felmérés szerint idén június végén 8.200.000 román állampolgárnak volt készüléke, és egyre többen szeretnének vásárolni egyet. Az egyik mobil készülékeket árusító üzletlánc vezetőjét, Mihail Tutuyanut halljátok. Nagy siker Romániában a mobiltelefonia, mi versenyképesek vagyunk a piacon, jók az áraink. A mi üzleteinkben főként fiatalok vásárolnak, ők azok, akik fogékonyabbak a jövő technológiája iránt, és ők élvezik a használatát. A fiatalok gyakran váltogatják mobil készüléküket, mert új modellek jelennek meg, és ők szeretnének lépést tartani. A tanulmányból az is kiderült, hogy a románok többsége az olcsóbb készülékeket részesíti előnyben, és csupán hívásait bonyolítja készüléken. A válaszadók elenyésző része mondta azt, hogy adatküldésre vagy fogadásra használja telefonját. A szlovéniai magyarok helyzete a Kárpát-medence más országaiban élő magyar kisebbségekhez képest a kiegyensúlyozottabb. Ennek ellenére vannak problémák, mondta a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke. Tomka György nehezményezi, hogy hosszú idő óta húzódik a magyar állandó értekezlet soron következő ülésének megtartása. Azt is kifogásolta, hogy a kormányközi vegyes bizottság utoljára egy évvel ezelőtt tartott ülést. Mint mondta, ezeken a testületeken keresztül sok mindent lehetett kiharcolni. Az elnök fájópontnak nevezte, hogy a magyar kormány megszüntette a szlovéniai magyarok számára biztosított ösztöndíj lehetőséget. Véget ért a 4,5 hónapig tartó Kárpátok túra. Május 1-én az Európai Uniós csatlakozás napján indultak Orsováról a Magyarországi Kárpát Egyesület túrázói, akik a Kárpátok gerincén gyakran érintetlen tájakon végighaladva a hétvégén érkeztek meg a Pozsonyhoz közeli Dévénybe. A csapat célja volt, hogy feltárja és filmen mutassa be a Kárpátok természeti értékeit és a hegyvonulat érintette népek történelmi, kulturális és népművészeti örökségét. 5 hónapos útjuk során több száz túrázó csatlakozott hozzájuk egy-egy rövidebb, hosszabb szakaszra. A Magyarországi Kárpát Egyesület a világ 7. turista egyesületeként alakult 1873-ban, Ótátra Füreden. A túrát sikeresen befejező csapatot a hétvégén Dévényben az egyesület elnöke, Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, és Pavol Demes, a szlovák diplomácia egykori irányítója fogadta a Duna és a Morva folyó találkozásánál magasló Dévényi várom tövében. Az erdélyi Mezőtelekben leleplezték Bocskai fejedelem feleségének Hagymási Katának a mellszobrát. A szoboravató ünnepségen részt vett Vas Lajos, a Kulturális Tárca politikai államtitkára, Juhászné Lévai Katalin, Hajdúbihar megye közgyűlésének elnöke és Cseh Áron kolozsvári magyar főkonzul. Az alkotás, amelyet a helyi református templom udvarán állítottak fel, a Hajdúbihar megyei önkormányzat adománya. Az ünnepélyes avató része volt annak a szeptemberben Kolozsvárot kezdődött, a Hajdúbihar megyei önkormányzat által kezdeményezett, és 3 ország színhelyeit felülelő ünnepi rendezvénysorozatnak, amelyet a Magyarországi megye közgyűlése Bocskai István fejedelem emlékének szentel. A régió híreivel legközelebb holnap este 7:30-kor jelentkezünk. Sziasztok! C'est trop bien, 98 Radio Café, Radio Café. Quero ver você no baile. Pelo jeito você vem.